Guy Salama. BPM FM. עם DJ Guy Salama. Resurrection Remix. גיא סלמה, רדיו כל רמת השרון. Let's get up and let's get ill. 106fm.org. Oh, We'll be right back. שלום שלום. Thank you everybody. Bye bye. Good night. Noises.